se budi, po suhem listju varno hodi, kaj da zveri ne, ne sledi, po suhem listju varno hodi, kaj da zveri palovca je zadelo, da vidi se mu na obraz. Njegovo lice je tak bledo, po temnem gozdu hod počas. Njegovo lice je tak bledo, po temnem gozdu hod počas. Sen po stezi dekle pride, prijazno se mu nasmehlja, in kot ja do njega pride, tresočo roko ji poda, in kot ja